ville hitta pojkar, såna små killar som han gillar. Nu till Roger Pär. Försvann, det saknar av ingen, bortrövad av.